ayaki Miguel, Miguel. Ah. Soki nga na kotuna yo, pona nini ozali koseke ngai. Soki nga na kosilika na yo bandeko, pona nini ozali koseke ngai. Ngai na ebisa, lolenge na yo mbalaboni. Ngai na lobela yo, mbalaboni yo yo kanga. Namo kuse moninga, na bendi nzoto e. Omboka Miguel. Na kotu na yon bandeko Pona nino zani koseke Soki nga na koloba na yon Pona nino zani kongbenye ngay Ngay na yebisa Lolenge na yon balaboni Ngay na lobela yon Balaboni yon yokanga Na mokuse moninga Na bendi nzoto e Oyon balombaki Libala ya 8 heures du temps Somo, soni, somo Soni et sali au bandekoy Libala au beta kitolo Lelo et sili Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moni di kamboy Oyon balombaki Ah, Libala ya 6 heures du temps Somo soni, ah, so, soni, somo e, e sali o bandeko Libala o tuta kitolo, lelo e sili Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moni ni kambo Oyo balombaki, Libala ya 6 heures du temps Somo soni, somo soni, soni e sali o bandeko Ba voiture tout un kitolo, lelo ba botoli. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, moni di kambo, oh, oh, oh, oh, baki, libala ya 6 heures du temps. Somo, soni, somo, soni e sali o bandeko. Ba voiture tout un kitolo, lelo e finani. Eh, we gana mokindoki. Eh, we kukimbang. Eh, we toi la mon bambani. Eh, we gana mokindoki. Tata kentu we fungune. Eh, tu yambola kende ke fungune. Eh, we kigondi sakindoki. Eh, we vula mokindoki. Bandi sakindoki, eh, we twala mobambali, eh, we fungu na kukimbangu, eh, we kigondi sabambali, tata ketu we fungu ne, eh, luyambula kende ke fungu ne, mama mama mama, luyambula kende ke fungu ne, mbali mama mama, luyambula kende ke fungu. Mbali mama mama, luyambula kende ke fungune. Mbali mama mama, luyambula kende ke fungune. Mbali mama mama, luyambula kende ke fungune. Mbali mama mama, luyambula kende ke fungune. Mbali mama mama, luyambula kende ke fungune. Luambo betela ngali ndandanga ina kobina lo wanzo mama ye hey, mombonda ena moina lembo na ye Miguel bandeko tikanga na bola lindanda mama hey, mombonda ena moina lembo tumba la kisanga esikanga ina kobina lo wanzo na pokwa hey, mombonda ena moina lembo na lingina liangombe osali lutumba na spina lo wanzo mama ye hey, mombonda ena moina lembo oh, lutumba la kisanga esika ka ina kobina lo wanzo na pokwa hey, mombonda ena moina lembo luka jose na diomi boluka esika nga na kobina mama mama hey, mombonda ena moina lembo oh, betela nga lindanda nga ina kobina lo wanzo mama hey, mombonda ena moina lembo Kobina lo wanzo mama munwe eh mombonda ena moina lembo oh wa lukela nga esika nga ina kobeta na pokwa mama eh eh mombonda ena moina lembo nalingi na peta na yemba balo bana uti migere mama mama munwe eh mombonda ena moina lembo si maro lukela nga esika nga ina kobina lo wanzo na migere eh mombonda ena moina lembo Bye balo baki balo baki balo baki balo baki mama eh mombonda ena moina lembo Kutumba la kisanga esika nga ina kobina lo wanzo mama eh mombonda ena moina lembo mombonda yeli yeli ye mombonda yeye mombonda yeye ye mombonda ena moina lembo mombonda yeli yeli ye mombonda yeye mombonda mombonda eh mombonda ena moina lembo oh luambo betela ngali ndanda nga ina kobina na migele mama oh eh mombonda ena moina lembo mombonda yeli yeli ye Mombonda eh mombonda ena moina lembo na lingina bukalo keto na bina lo wanzo